یہ قرآن وہ دنیا کے سمندر میں نکلی ہوئی چوٹی ہے اور ہر انسان ایک کشتی ہے، یہ کشتیاں رواں دواں ہیں، جس نے اس چوٹی کو سامنے رکھ کے سفر شروع کیا یہ اللہ تک بھی پہنچے گا، جنت تک بھی پہنچے گا، اور جس نے اس کو کھو دیا وہ گمراہ ہو کر رہ جائے گا۔ جنت میں ایک مجلس ہوگی جس میں صرف علماء جمع ہوں گے اور کوئی نہیں، اور اللہ ان پر قرآن کے علوم کھولے گا اور وہ اس کا اتنا مزہ لیں گے کہ جنت کی ہر نعمت بھول جائیں گے اس کے معانی میں گم ہو کر۔ اور جب تک جنت قائم ہے یہ محفل لگتی رہے گی، علم کا منبع قرآن ہے اور یہ اللہ کا کلام ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں۔ صرف ایک الف کی تفسیر اللہ کھول دے تو سمندر خشک ہو جائیں گے، تفسیر ختم نہیں ہوگی۔ میں مولانا طارق جمیل رکھنڈی سے درخواست دیتی ہے، انہوں نے مینو رہن واسطے گھر بنا کے دیتا ہے۔ میں بچی کا یہ بنانے کے لیے شادی کا انتظام نہیں کر سکتا۔ مولانا طارق جمیل فاؤنڈیشن کے آس لیب میں سٹی اسکین کی سہولت میں یہ اثر ہو گئی ہے۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم في زمان هدنة وإن السير بكم لسريع أفلا ترون إلى الليل والنهار يبليان كل جديد ويقربان كل بعيد ويأتيان بكل موعود، فقال مقداد رضي الله عنه ما الهدنة يا رسول الله؟ قال دار بلاء وانقطاع۔ قال دار بلاء وانقطاع فإذا التبست عليكم الأمور فقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن فإنه ماحل مصدق وشافع مشفع، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم۔ محترم معزز علماء کرام اور عزیز طلبا، انسان دنیا میں جاہل پیدا ہوتا ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ باقی مخلوق کے بارے میں اللہ فرماتا ہے ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، ہر چیز کو پیدا کیا اسے ہدایت دی، اور انسان سے فرمایا لا تعلمون شیئا۔ پھر یہ بڑی محنت کرتا ہے، کوئی دنیا میں بہت اونچا جاتا ہے، کوئی دین کے علوم میں بہت اونچا جاتا ہے، اس پر ایک آیت اللہ نے پھر بیان فرمائی ہے وما اوتیتم، اوتیتم میں ہماری محنت کی نفی اللہ کر رہا ہے۔ کہ میں نے تمہیں دیا ہے تم نے نہیں لیا، وما اوتی تم جو تمہیں ملا ہے، پھر من العلم تھوڑا سا علم، من تبعیض کے لیے ہے، جو تمہیں تھوڑا سا علم ملا ہے، پھر اس کے اوپر تاکید الا قلیلا، تھوڑے کا بھی تھوڑا ہے، تو اس پر کوئی آدمی کیا فخر کر سکتا ہے کہ میں عالم ہوں علامہ ہوں. اور یہ علم اور یہ قرآن علم کا منبع ہے، اور یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ نے تورات اپنی زبان سے ادا نہیں فرمائی، زبور اپنی زبان سے نہیں، انجیل اپنی زبان سے نہیں، قرآن کی اللہ نے خود تلاوت فرمائی. تو یہ اللہ کا کلام ہے. جو ایک فتنہ اٹھا تھا مخلوق، قرآن مخلوق ہے، تو کتنے علماء قتل ہوئے، مامون. پتہ نہیں آپ لوگ منطق کیوں پڑھاتے ہو. مامون منطق کو لانے والا ہے، مامون. اور حافظ الحدیث تھا اور حافظ القرآن تھا، اور منطق پڑھ کے گمراہ ہو گیا. آپ کہتے ہو منطق پڑھ کے دین سمجھ میں آتا ہے. گندے پانی سے وضو ہو سکتا؟ یہ تو گندگی ہے سر. اس کو تو یونان والے بھی بھلا چکے ہیں. آپ چھوڑنے کے لیے تیاری نہیں ہے. مامون کو گمراہ کر دیا بشر مریسی نے، تو وہ منطق میں بہت آگے چلا گیا، تو اس کے عقلی دلائل سے مامون متاثر ہو گیا، اور اس نے کتنے علماء قید کیے، کتنے شہید کیے. امام شافعی نے حیلہ کر کے اپنی جان بچائی. مامون نے کہا ما تقول فی القرآن، مامون نے بلایا امام شافعی کو، ما تقول فی القرآن، کیا کہتے ہو قرآن کے بارے میں؟ تو انہوں نے زبردست توریہ کیا، تعنینی، اس کا ایک مطلب ہے مجھ سے پوچھ رہے ہو، دوسرا مطلب ہے میرے بارے میں پوچھ رہے ہو، تعنینی. انہوں نے کہا نعم، قال مخلوق، مخلوق، نہ آگے نہ پیچھے، بس ایک لفظ بولا مخلوق. فخلا سبیل، کا ٹھیک ہے یہ بھی ہمارے مذہب پر ہے. وہ وہاں سے بھاگے اور مصر جا کے پناہ لی، اور وہیں ان کا انتقال ہوا. مامون جیسا حافظ الحدیث اور حافظ القرآن اور خیر القرون کے دور میں وہ منطق پڑھ کے گمراہ ہو گیا. پھر جب وہ مرنے لگا تو اس نے اپنے بھائی کو وصیت کی، وتبع ہدی اخیک فی القرآن، معتصم کو. معتصم نے پھر امام احمد بن حنبل کو کوڑے لگوائے. تو اس وقت احمد بن ابی داود تھا مفتی. بیچ میں ایک واقعہ یاد آ گیا، زبیدہ ہارون کی بیوی کو وفات کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، تو اس نے پوچھا آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہ اللہ نے میری بخشش کر دی. جب نہر زبیدہ اس نے کھدوائی تھی، منا میں اس کے آثار اب بھی ہیں. منا جو پہلی کدال جب پڑی تھی تو میری بخشش ہو گئی تھی. تو وہ کہتا ہے پھر تمہارا تو رنگ پیلا زرد ہوا پڑا ہے، یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرے برابر قریب میں بشر مریسی دفن ہے، اس کو قبر نے جھٹکا دیا ہے. اس کے جھٹکے کی آواز سن کر سب کے رنگ پیلے پڑ گئے. معتصم نے پھر امام احمد بن حنبل کو کوڑے لگوائے. کہنے لگا کون ہے جو کم سے کم کوڑوں میں جان لے لے؟ تو ایک حبشی نے کہا میرے 10 کوڑے کھا کے آدمی مر جاتا ہے. تو آ جا، 60 کوڑے مارے. اور ایک اور تاریخ کی کتاب میں میں نے پڑھا کہ ایک غلام کو بلاتا, وہ دو کوڑے مارتا اس کو ہٹا کے, پھر دوسرے کو تازہ کو بلاتا وہ دو وہ مارتا. اس طرح 30 آدمیوں نے 60 کوڑے. تو آپ پر غشی سی تاریخ تھی. تو احمد بن ابی داود نیچے آیا اور کہنے لگا, اب بھی اگر تو میرے کان میں کہہ دینا کہ قرآن مخلوق ہے تو میں تمہیں خلیفہ کے عذاب سے بچا لوں گا. تو نہ ایسے جھرجھری لی اور فرمایا, اب بھی اگر تو کہہ دے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے غیر و مخلوق ہے تو میں تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا لوں گا. معتصم اسی پہ مر گیا. پھر واسق کا دور آیا. یہ تینوں ہارون کے بیٹے تھے, مامون, معتصم, واسق. واسق کو ایک مراسی نے توبہ کروا دی. مراسی میں آج اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں, مسخرہ اس کے دربار میں, جیسے ہمارے ذمہ داروں کے ہوتے ہیں. آج تک میں نے اس روایت کو باقی رکھا ہوا ہے, باقی تو ڈیرے ویران ہو گئے ہیں, تو میرے پاس آتے ہیں میں سب کو رجا کے بھیجتا ہوں. تو وہ ایک دن روتا ہوا آ گیا, کہنے لگا, امیر المومنین, عظم اللہ اجرک فی القرآن, اللہ تعالیٰ قرآن کے بارے میں آپ کو بہت اجر عظیم عطا فرمائے. تو اس نے کہا, وما بالقرآن, قرآن کو کیا ہوا ہے؟ کہا, مات القرآن, کہا قرآن مر گیا ہے, فوت ہو گیا ہے. اب نمازوں میں کیا پڑھیں گے, اب تراویح میں کیا پڑھیں گے؟ وہ کہنے لگا, ویحک, تیرا ستیاناس, کبھی قرآن بھی مر سکتا ہے؟ کہا, نعم, القرآن مخلوق وکل مخلوق یموت فمات القرآن. بڑے بڑے علماء جس کو قائل نہیں کر سکے تھے, انہوں نے کہا, امیر المومنین, قرآن مخلوق ہے, ہر مخلوق نے مرنا ہے, تو قرآن بھی مخلوق ہے, فوت ہو گیا ہے. تو اس ایک نقطے نے واسق کو توبہ کی توفیق دی, لیکن اس نے اظہار نہیں کیا, نہ اپنی دعوت کو ختم کیا. متوکل جب آیا تو اس نے پھر معتزلہ کا خاتمہ کیا اور ان کو حکومت سے نکالا. تو علم کا منبع قرآن ہے اور یہ اللہ کا کلام ہے, اس کی کوئی انتہا نہیں. صرف ایک الف کی تفسیر اللہ کھول دے تو سمندر خشک ہو جائیں گے, تفسیر ختم نہیں ہوگی, چونکہ یہ کلام اللہ ہے. جیسے اللہ اپنی ہر صفت میں لا محدود ہے, لا یحویہ مقام ولا یشتمل علیہ غمام, هو الاول فلیس قبل له شیء, هو الآخر فلیس بعده شیء, هو الظاہر فلیس فوقه شیء, هو الباطن فلیس دونه شیء, قبل كل شيء بعد كل شيء فوق كل شيء دون كل شيء وليس كمثله شيء. تو یہ تو اللہ کا کلام ہے, اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. امام رازی نے 30 جلدیں لکھ دی, کوئی 30 کروڑ جلدیں لکھ دے تو بھی اس کے مطالب معانی ختم نہیں ہو سکتے. یہ تو جیسے آپ نے وہاں بورڈ لگایا ہوا نا جامعہ امدادیہ, پچھلی دفعہ میں ملنے آیا تھا تو میں آگے ہی نکل گیا, کوئی بورڈ ہی نہیں تھا. تو میں نے کہا آج تو انہوں نے ضرور لگایا ہوگا, چونکہ ان کا اپنا اجتماع ہے. تو واقعی بہت بڑا بورڈ لگا ہوا تھا. وہ بورڈ جامعہ امدادیہ نہیں ہے, وہ امدادیہ کا راستہ بتا رہا ہے. قرآن کے الفاظ یہ پتہ بتا رہے ہیں کہاں جانا ہے. وہاں پہنچیں گے تو ہم نے قرآن کو پا لیا. اگر ہم وہاں نہیں پہنچے تو ہم نے کچھ بھی نہیں پایا. کمثل الحمار یحمل اسفار. تو اس کے علم کی کوئی انتہا نہیں. ایک حدیث بھی یاد آئی, ابن القیم نے حادی الارواح الى بلاد الافراح میں نقل کی ہے کہ جنت میں ایک مجلس ہوگی جس میں صرف علماء جمع ہوں گے اور کوئی نہیں, اور اللہ ان پر قرآن کے علوم کھولے گا اور وہ اس کا اتنا مزہ لیں گے کہ جنت کی ہر نعمت بھول جائیں گے اس کے معانی میں گم ہو کر. اور جب تک جنت قائم ہے یہ محفل لگتی رہے گی, اور جنت ہمیشہ کے لیے قائم ہے محفل بھی ہمیشہ لگے گی. جیسے اللہ کا علم کبھی ختم نہیں ہو سکتا, قرآن کے علوم اور معانی کبھی ختم نہیں ہو سکتے. تو بچو, ہم قرآن کو وہ اہمیت نہیں دیتے اپنے نظام تعلیم میں جو اس کا حق بنتا ہے. یہ ضرب یضرب کی عربی سے سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ضرب ضرب ضرب. مجھ سے یہیں فیصل آباد کا تاجر تھا, کہنے لگا مولانا یہ مدرسوں کے طالب علم یہ غصے والے ہوتے ہیں, انہیں جلدی غصہ آ جاتا ہے بنسبت کالج کے لڑکوں کے. میں نے کہا پیارے ان کا بھی قصور نہیں ہے, ان کا پہلا سبق ضرب ضرب ضرب ضربت ضربتا ضربنا ضربتا ضربتما ضربتم ضربتی ضربتما ضربتن ضربتو ضربنا. 14 دفعہ یہ دہراتے ہیں, ماری جا کٹی جا ماری جا کٹی جا. اور 2 سال یہی پڑھتے رہتے ہیں, ضرب زیدن ضرب زیدن ضرب زیدن عمرن. یعنی ان کو کوئی اچھا صیغہ آج تک نہیں ملا. قاری صاحب فرما رہے تھے کہ قرآن و حدیث تو ناقابل تبدیل ہیں, لیکن باقی چیزوں میں تو تبدیلی کی جا سکتی ہے کہ ضرب کی بجائے کوئی اور لے آؤ. چلو اکلا ہی لیا, مولوی نو کھاونا بڑا چنگا لگتا ہے. اکلا اکلا اکلو اکلت کر دو, ضرب ضرب ضرب ضربت. علامہ منفلوطی گزرے ہیں مصر کے, بہت بڑے حسینی سید تھے اور بہت بڑے عربی دان تھے. انہوں نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ مصر پر جب ترکی کی حکومت تھی تو وہاں ایک گورنر آیا, عثمانی بادشاہوں نے بھیجا داوود, اس کو عربی پڑھنے کا شوق ہوا. تو اس نے ایک عالم کو بلایا کہ مجھے عربی سکھاؤ. تو اس نے اس کو نحو شروع کروائی, تو ضرب زیدن عمرن. تو وہ تھوڑا خر دماغ تھا, کہنے لگا کیا واقعی زید نے مارا ہے عمر کو؟ کہا نہیں مارا نہیں ہے, ویسے مثال ہے. کہا تو تم بادشاہوں کو جھوٹی مثالیں سناتے ہو, اس کو قید کر دو. قید ہو گیا. دوسرا آیا, تیسرا آیا, چوتھا آیا, پانچواں آیا, 18 علماء قید ہو گئے. ہر ایک کے پاس مثال ہی یہی تھی اور وہ یہی بات پوچھتا. پھر کہتا بادشاہوں کا کہ جھوٹ بولتے ہو. پھر اس نے شام سے ایک عالم بلوایا, تو وہ تھوڑے سمجھدار نکلے. انہوں نے پوچھا چکر کی یہ جڑا جانا قید ہو جانا ہے؟ کہا جی یہ زید اور عمر کا چکر ہے. ٹھیک, اب مثال تو اس کے پاس بھی یہی تھی. تو اس نے کہا ضرب زیدن عمرن. تو اس نے پھر جوش میں کہا کیا واقعی مارا ہے؟ کہا جی بالکل مارا ہے. کیا مارا ہے؟ کیوں مارا ہے؟ کیا قصور ہے؟ بڑا بدماش ہے, بڑا بدماش ہے. اچھا کیا بدماشی اس کی؟ کہا آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا, میں نے کہا داوود. کہا داوود میں 2 واؤ ہوتی ہیں, لیکن کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کے نام کے ساتھ 2 واؤ لکھی جائیں؟ 1 واؤ لکھی جاتی ہے, دوسری کا یوں وہ بنا کے نشان. آپ کے نام میں 2 واؤ ہیں اور عمر میں 1 واؤ ہوتی ہے. اس بدماش نے یہ کیا ہے کہ آپ کے نام کی واؤ چرا کے اپنے ساتھ لگا لی ہے, عمر بن گیا ہے. اس نے تو آپ کا نام چرا لیا ہے تو اس کی تو ہو ٹھکائی ہونی چاہیے, سکے لتر مارو انو. وہ کہنے لگا ہے اچھا تو کسی مولوی نے مجھے یہ تو نہیں بتایا. وہ آپ سے ڈر گئے تھے, میں تو انہوں کھلی گل کر دی تھی. کہتے چلو ٹھیک ہے, نانو ہی چھاڑ دیا تو تینوں ہی نام دینا. جتنی عربی ہم پڑھتے ہیں اس سے قرآن نہیں سمجھ میں آئے گا، اور جس طرح ہم پڑھتے ہیں، جب میں نے جلالین پڑھی تو اس کے ساتھ ہدایہ ثالث تھا جو ویسے ہی دماغ کھا جاتا ہے، عام طور پہ آج کل تو نہ پڑھنے والے کو سمجھ میں آتا نہ پڑھانے والے کو. ہمارے استاد تھے رحمت اللہ علیہ، وہ زیادہ وقت ان کا تبلیغ میں گزرا اور پھر ان کو مدرسے رائمنڈ میں بیٹھا لیا. اب جہاں کہیں اٹکتے وہ کہتے اجتہاد کرو، جو تمہاری سمجھ میں آ جائے وہی ٹھیک ہے، بس وہی ٹھیک ہے. اور پھر اس کے ساتھ مشکات کے دو سبق، پھر جلالین دو طرف سے. سو یہ تو قرآن کے ساتھ مذاق ہے. ایک ایک لفظ کے لیے اسمعی رحمہ اللہ بدوؤں کے ساتھ پھرتے رہتے تھے کہ یہ اس لفظ کو کیسے بولتے ہیں. متا ومل حیات الدنیا ومل حیات الدنیا فی الآخرت الا قلیل، متاع الدنیا متاع. تو وہ کہنے لگے کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ عرب کا بدو متاع کا کیا مطلب لیتا ہے. وہ چل رہا دے ٹھڈے بڑی. تو ایک قبیلے میں پہنچ گئے، دو مہینے رہے، کوئی بولا ہی نہیں متا. تو ایک دن خیمے کے باہر بیٹھے تھے اور بدو کی عورت، وہ ہوتی ہیں نا ٹاکیاں جس سے برتن صاف کرتے ہیں، ایسے بنا لیتے ہیں گول سا تو اسے برتن صاف کرتے ہیں، اس میں سے وہ جو گھی لگا ہوتا ہے وہ اتارتی ہیں، وہ کالی پیلی ہو جاتی ہے. تو اس نے وہ صاف کر کے ایسے رکھی تو اس میں گھی کی خوشبو تھی، تو پیچھے سے کتا آیا اور منہ میں ڈال کے چلا گیا. تو وہ کہنے بدو عورت کی زبان سے بے ساختہ نکلا اخذ المتاع ففر. تو اسمعی کہنے لگے وجد تو ولا، مل گیا مل گیا مل گیا، مطلب مل گیا. اس طرح تحقیق کرتے تھے. ایک لفظ آتا ہے فدمدم علیہم ربہم، یہ قرآن میں ایک دفعہ آیا ہے، فسواہا ولا یخاف عقباہا. ایک سال اس لفظ کے لیے ایک قبیلے کے ساتھ پھرتے رہے، ایک سال. چونکہ قلیل الاستعمال لفظ ہے، رباعی ہے تو بہت کم استعمال ہوتا ہے. ایک سال، تم ایک سال میں ساری جلالین پڑھ لے. میں نے بھی ایسا ہی کیا ہوا ہے، میں کوئی تیس مار خاں کوئی نہیں ہوں، میں نے بھی جلالین ایسے ہی پڑھی ہے. یہ تو بعد میں اپنے ذوق سے جو کچھ اللہ نے دیا اور دیکھا. تو ایک دفعہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے خیمے میں اور ہانڈی چولہے پر تھی اور اس پر ڈھکن تھا، تو نیچے سے ہانڈی میں شوربے نے جو جوش مارا نا تو اس کی بھاپ سے ڈھکن اڑ کے ذرا پرے جا کے گرا. تو بدو نے زور سے آواز لگائی بیوی کو بتانے دم دمت. ہانڈی دم دمت القدر، لیکن اس نے صرف کہا دم دمت. تو اسمعی نے جوتا بھی نہیں پہنا اور کہا وجد تو واللہ وجد تو واللہ وجد تو واللہ، اور پیدل بھاگتے بھاگتے بغداد پہنچے ایک لفظ کے لیے. تو میرے عزیزو، اللہ کی قسم ہم قرآن کے حسن کو نہیں سمجھے، چونکہ ہماری زبان نہیں ہے. فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین. عبید رحمہ اللہ نے یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے، ایک بدو قریب سے گزرا اونٹ پر، اس کے کان میں آیت پڑی، وہ نیچے گرا اور سجدے میں چلا گیا. تو وہ کہنے گئے رہے بھائی کیا کر رہے ہو؟ تو سر اٹھا کے کہنے لگا جو تو نے پڑھا ہے نا اس کو سجدہ کر رہا، اور ترجمہ کیا ہے جو کہا گیا ہے کھل کے کہو. اس میں کون سی ایسی چیز ہے کہ سجدے میں گر جاؤ؟ تھوڑا سا اس کا میں بتا دیتا ہوں. صدع شیشے کے توڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے, کسرا استعمال نہیں ہوتا. ویسے دونوں استعمال ہوتے ہیں. صدع اس توڑنے کو کہتے ہیں چیز کو اس طرح توڑو کہ جڑ نہ سکے. تو شیشہ واحد دھات ہے, جو ٹوٹے تو جڑتا نہیں. شیشہ ٹوٹے جڑتا نہیں, پھر آگ میں ڈال کے اس کو پگھلانا پڑتا ہے. تو میرے رب نے کہا, میرے محبوب جو میں نے کہا ہے اس کے ذریعے سے کفر پہ ایسی چوٹ لگا کہ کبھی قیامت تک یہ جڑ نہ سکے. شیشے کی طرح اس کو چور چور کر لے. وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ, اس حسن نے اس کو نیچے گرا دیا. چونکہ ہم مضامین کی کثرت ہے, دیکھو تمہارے سامنے روٹی بھی ہو, چاول بھی ہو, زردہ بھی ہو, حلوہ بھی ہو, پوڑی بھی ہو, سموسے بھی ہوں, باکرخانی بھی ہو, گلاب جامن بھی ہوں, رس گلے بھی ہوں, اور تم سارے کھا جاؤ تو تمہارے معدے کا کیا حال ہوگا؟ اللہ کے فضل سے ٹائلٹ میں ہی بیٹھے رہو. میں جب اسکول پڑھتا تھا بہت شرارتی تھا, تو میں نے وہ کھانے کی جو دیگ تھی نا اس میں جمال گوٹا ڈال دیا. تو 70 لڑکے تھے ہم, اور جو پھر ان سب کی دوڑیں لگیں اور پوری طرف موسیقی چل رہی تھی, پٹ پٹ پٹ پٹ پٹ پٹ پٹ پٹ پٹ, اور ساتھ مجھے گالیاں پڑ رہی تھیں, وہی آئیں تھے وہی آئیں, پتہ نہیں کہ ساڈے نال یہ کیتا. تو ایک چیز معدے کو کھلاؤ گے تو وہ آرام سے ہضم کرے گا. اب تم منطق جیسی بدبودار چیز بھی پیٹ میں ڈالو, اب تو شکر ہے فلسفہ نکال دیا, ورنہ تو پہلے وہی بھی ماں آئی, اور پھر اس کے ساتھ تم صرف بھی ڈالو, نحب بھی ڈالو, فقہ بھی ڈالو, اور اس کے ساتھ پھر تم اصول فقہ بھی, اصول حدیث بھی, اصول تفسیر بھی, تو قرآن کے لیے تو جگہ ہی نہیں بچتی, تو سمجھو گے کیا؟ میں ایک آپ کو مثال دیتا ہوں. کانو قلیلا من اللیل ما یحجعون وبالاسحار ہم یستغفرون, رات کو بہت تھوڑا سوتے تھے اور سحری میں استغفار کرتے تھے. تھوڑے کا اللہ نے مطلب بیان کرنا تھا کہ تھوڑا, اس تھوڑے کو دیکھو قرآن کیسے بیان کرتا ہے, کانو ناقصہ, جو قلت پہ دلالت کرتا ہے, ٹھیک ہے, قلیل جو قلت پہ خود دلالت کر رہا ہے, من اللیل من تبعیض کا ہے جو قلت پہ دلالت کرتا ہے, ما مصدر کا ہے جو فعل کو مصدر بنا دیتا ہے, کثرت سے قلت میں تبدیل کر دیتا ہے, اور حجا اون کو کہتے ہیں, نیند کو نہیں کہتے, حجا. یہ کانو قلیل قلیل قلیل, من اللیل قلیل, ما قلیل, حجا قلیل, وبالاسحارہم یستغفرون. جب اس طرح تم اس کی آیت کی شکل دیکھو گے تو تمہیں کچھ اور محسوس ہوگا. رات کو تھوڑا سوتے تھے, اس کا اثر اور ہے, اور اس طرح سوچ کے پڑھو گے تو اس کا اثر اور ہے. تو قرآن سے ہم نے انصاف نہیں کیا. اور پھر آپ لوگ جا رہے ہو زیادہ زیادہ کو پڑھو گے مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ کی تفسیر, کیا نام ہے, معرف القرآن. لیکن حسن قرآن تو عربی میں ہے. ابھی حسنہ مفتی صاحب قاری صاحب نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ پڑھی نا. ایک ہوتا ہے حسن, ایک ہوتا ہے حسین, ایک ہوتا ہے احسن, ایک ہوتا ہے حسنہ. حسن خوبصورت, حسین بہت خوبصورت, احسن سب سے زیادہ خوبصورت, حسنہ چہرے کا وہ تل جو چہرے کو خوبصورت بنا دیتا ہے. سادہ سا چہرہ ہو لیکن یہاں تل ہو تو پورا چہرہ خوبصورت ہو جاتا ہے, کشش ہوتی ہے. حسنہ چہرے کا وہ تل جو آپ کو نمایاں کر دے. تو میرا رب کہہ رہا ہے میرے نبی کی زندگی صرف خوبصورت نہیں ہے, نمایاں ہے, سب سے منفرد ہے. کیا مزہ ہے اس کا. قرآن کے لیے الگ اپنی زندگی کا کچھ وقت لگاؤ. وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ. اگر انہیں تھوڑا سا عذاب چکھ لے, انہیں چھو لے, تو یہ پکار اٹھیں گے کہ ہم ظالم ہیں. ٹھیک, تھوڑا سا اس کو دیکھو کہ اللہ کی زبان کے اندر اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ تھوڑی سی تکلیف ان کو پہنچے, تھوڑی سی. تو اس کو اللہ کیسے بیان کرتا ہے؟ ان اور اذا. ان کمزور ہے اذا سے. اذا میں ہے جب بھی یہ ہوگا تو ہم ایسا کریں گے, اور ان ہے اگر کے ساتھ, اس میں تسلسل نہیں ہے, ایک دفعہ کا اشارہ ہے. والا ان مسا چھونا, لمس چھونا, لمستہم, اصابتہم, اخذتہم. مست کا جو لفظ ہے یہ بالکل یہ ایسے ہی دیکھو, یہ مست ہے. او لامستم النساء, اگاں تائیں گل جاندی ہے حنفیوں کے نزدیک. تو مست یہ, یعنی عذاب کو کس طرح بیان کر رہا ہے اللہ تعالی, اس پہ میں آپ کو تھوڑا متوجہ کر رہا ہوں. مسا یہ ہے, نفحا ایک لفظ ہے, ایک لفحا ہے, ہوا کا ہلکا سا جھونکا. اگر وہ ٹھنڈا ہو تو اسے نفحا کہتے ہیں, اور اگر وہ گرم ہو تو اسے لفحا کہتے ہیں. دروازہ بند کرتے ہوئے بعض وقت اس ہوا کا جھونکا آتا ہے, اس کو کہتے ہیں, اگر وہ ٹھنڈا ہے تو جیسے آج کل ہے تو اسے نفحا کہتے ہیں, اور گرمی میں بند کریں تو گرم آتا ہے تو اسے لفحا کہتے ہیں. تو اللہ نے لفحا نہیں فرمایا گرم, نفحا ٹھنڈا ہوا کا جھونکا. آگے کیا کہا؟ من عذاب ربک, من جہنم نہیں فرمایا, من جہیم نہیں فرمایا, من سعیر نہیں فرمایا, من سقر نہیں فرمایا, من عذاب اللہ نہیں فرمایا, من عذاب النار نہیں فرمایا. اور عذاب کی جگہ من النار بھی آ سکتا تھا. جب من النار نہیں آیا تو عذاب کی کوئی بھی شکل, کوئی بھی شکل, اور رب کا لفظ لا کر اس میں نرمی پیدا کی, اور رب کو اللہ کے نبی کے ساتھ جوڑ کے اس میں اور نرمی پیدا کی. رب پالنے والا, اور آگے میرے محبوب رحمت للعالمین. تو دیکھو اللہ نے عذاب کو کتنا ہلکا بیان کر کے کیا ہے. وَلَئِن مَسَّتْهُمْ, ایسے کیا نفحا, ٹھنڈی ہوا کا جھونکا, لیکن ہو وہ من عذاب ربک, من عذاب اللہ میں ہیبت آ جاتی, من عذاب النار میں شدت آ جاتی ہے. تو اللہ نے کہا من, اور عذاب کو عام کر دیا, آگ کا لفظ استعمال نہیں کیا, انکال نہیں ہے, جہیم نہیں ہے, سلاسل نہیں ہے, اغلال نہیں ہے, صدید نہیں ہے, حمیم نہیں ہے. من عذاب ربک, اتنا معمولی سا بھی اگر انہیں لگ گیا. یہ ہے اصل میں, یہودی کہتے تھے نا, لن تمسنا النار الا ایام معدودہ. اور آج کل بھی کئی جو غافل ہے کہتے ہیں کوئی نہیں, ایک دن لتر لتر کھا کے دوزخ وچوں نکل ہی جاواں گے, تو اللہ ان کو سمجھا رہا ہے کہ اگر ایک معمولی سا تمہیں پڑ گیا نا جھونکا, جو عادی مجرم ہوتے ہیں ان کو منانے کے لیے کتنے لتر مارتے ہیں پولیس والے, ایڈا وڈا لتر ہوں گے, وہ مار کھا کھا کھا جب ان کی کھال اتر جاتی پھر وہ مانتے ہیں. اتنا معمولی سے جھونکے کے بعد ان کے الفاظ کیا ہیں, لا يقولن الذين ظلموا, لام نون تاکید کا, کہ وہ پکار اٹھیں گے یا ویلنا, تباہی اور بربادی کے آخری درجے کو ویل کہتے ہیں, یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا, تباہی اور بربادی کے لیے ویل آخری لفظ ہے. انا کنا ظالمین, ایک معمولی سی جھونکے عذاب میں سے آ گیا تو تم پکار اٹھو گے کہ ہم ہمیشہ ظالم تھے, ہم ہمیشہ ظالم تھے. اب جنت کی طرف آ جاؤ, وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ, جو چاہو گے ملے گا اور جو ناممکن سمجھتے ہو, تدعون, وہ بھی ملے گا. ایک روایت میں آتا ہے کہ جہنم میں بادل اٹھے گا تو جہنمی کہیں گے شکر ہے پانی آ گیا, تو اس میں سے مزید انگارے برسیں گے. اور جنت میں ایک بادل اٹھے گا, وہ آتے ہی مشک و عنبر کی بارش کرے گا, پھر پوچھے گا تمنا علیہ, اہل جنت تمنا کرو, جو تمنا کرو گے میں برسا دوں گا. تو احمد بن ابی الحواری تبع تابعین میں سے ہیں, وہ فرمایا کرتے تھے جی میں نو لب گیا نا موقع تو میں تا آخنا سونیاں سونیاں ہوراں میرے اتے بارش کر دے. ما تشتہی ان, اب یہ ہے ما تدعون میں کہ بادل سے ہوریں برس سکتی. ما تشتہی انفسکم, روٹی کھانی ہے, پانی پیونا ہے, کپڑے بدلنے ہیں, کھانا کھانا ہے, یہ ساری چیزیں. ما تشتہی انفسکم انتہا ہے, جو چاہو گے. ما تدعون, ناممکن کی تمنا کرو گے وہ بھی ہوگا. جنت میں جو انہار, قرآن میں جو انہار ہے ہم اس کا ترجمہ نہر کر دیتے ہیں, نہر دریا کو کہتے ہیں عربی میں, دریا ہیں, کتنے بڑے ہیں کہ جنت کے کسی دریا میں دودھ کے, شہد کے, شراب کے, پانی کے, یہ ساتوں زمینوں کو اٹھا کے ایسے ڈالو تو یوں لگے گا جیسے یہ فیصل آباد کی نہر میں کوئی کنکر ڈال دیا جائے تو نظر نہیں آتا. یہ 24,000 کلومیٹر کی زمین کسی بھی دریا میں ڈال دو تو ایک کنکر کی طرح غائب ہو جائے گی, اور اس میں بڑے بڑے بحری جہاز ہیں, بڑے, میں نے تو وہ جو آج کل کے ماڈرن جہاز ہیں وہ تو پورا ملک و شہر ہوتا ہے, میں نے ان میں سفر کیے ہوئے ہیں سمندری, وہ لگتا ہی نہیں کہ ہم کسی جہاز میں ہیں. تو جب وہ اس میں جائیں گے تو وہاں ان کے لیے الگ حوریں اس میں بیٹھی ہوں گی اور مچھلیاں گھیر لیں گی چاروں طرف سے ان کے پیری جہاز, اور یوں سر اٹھا کے کہیں گی آپ مجھے کھائیں گے, دوسری کہے گی آپ مجھے کھائیں گے. میں بنگلہ دیش میں بہت دفعہ گیا ہوں تو میں ان سے کہتا تھا اس حدیث کا سب سے زیادہ مزہ بنگالیوں کو آئے گا جو کھاتے ہی مچھلی ہیں, تو وہ کہے گا ہاں کھاتا ہوں, تو وہ چھلانگ لگا کے اوپر آ جائے گی, اس کے لیے پانی اور خشکی برابر ہے, پھر کہے گی آپ مجھے کباب کھانا پسند کریں گے, کہا تو وہ ایسے کرے گی مونڈا ہلائے گی تو اس میں سے کبابوں کے ڈشیں نکلنا شروع ہو جائیں, پھر کہے گی سالن کھائیں گے, کہا ہاں, پھر وہ دوسرے مونڈے کو ایسے کرے گی تو اس میں سے سالن کی ڈشیں نکلنی شروع ہو جائیں. ما تشتہی انفسکم ما تدعون, انتہا کی بات ہے نا, بولو انتہا کی بات ہے, لیکن آگے لفظ کیا ہے, نزلن, من غفور الرحیم. اس کا آپ ترجمہ پڑھو گے تو لکھا ہوا ہے مہمانی ہے تیرے اللہ کی طرف سے. اس سے تھوڑا ہی مزہ آتا ہے. یہ ترجمہ ہے بھی نہیں. نزل ہے نزول سے, نزل عندنا ضیف, ہمارے پاس مہمان نازل ہوا, اور آتے ہی اس کو جو پیش کیا جاتا ہے وہ ضیافت نہیں ہوتی, وہ معمولی چیز ہوتی ہے, جیسے میرے کو پانی رکھ دیتا نہیں. اس کو نزل کہتے ہیں. اگرچہ روٹی میں نے کوئی نہیں کھاونی, لیکن میں ویسے دسدا پیا کہ یہ نزل ہے, تمہارے سامنے مثال ہے. اور عربوں میں آپ چلے جاؤ تو بادشاہ کی دعوت بھی کھائی ہے قطر کے, اور عام لوگوں کی بھی. قہوہ اور کھجور پہلے پیش کیا جاتا ہے, اس کو کہتے ہیں نزل. اور ہم جو ہمارے ملک میں ہے, جوس پہلے پیش کیا جاتا ہے, سردیاں ہوں تو سوپ پیش کیا جاتا ہے, پھر کھانا بعد میں ہوتا ہے. تو وہ معمولی سی چیز جو مہمان کے آتے ہی اسے دی جاتی ہے, اسے کہتے ہیں نزل. ضیافت ابھی باقی ہے. تو میرا رب کہہ رہا ہے ما تشتہی انفسکم اور ما تدعون, یہ ہے تیرے رب کا کعوہ اور کھجور, اے امدادیہ دا ٹھڈا پانی. اور جب ضیافت تمہاری کروں گا تو پھر تم دیکھو گے کہ میں کیا کرتا ہوں تمہارے ساتھ. اب سبحان اللہ, نکلی کہ نہیں نکلی؟ وہ قاری صاحب زبردستی کلوا رہے تھے, کہو سبحان اللہ, یہ آپ پہ بولی جانے ہیں. بچوں قرآن سے جی لگاؤ, اس کو سیکھو, اس کے حسن و جمال کو سیکھو. ایک اور آپ کو سنا, چونکہ قرآن کی بات ہو رہی تھی نا, تو میں کہا چلو میں کون سا گھر سے سوچ کے آتا ہوں, پڑھائی نہیں جاتا, میرے سر میں درد ہوتا ہے بہت زیادہ. تو اسی لحاظ سے پھر میں نے کہا دو چار چیزیں آپ کو حسن قرآن سے بتا دوں کہ قرآن کیسا حسین کلام ہے. میں نے شروع میں آیت پڑھی تھی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی. لا ریب فی کا ترجمہ سب نے کیا, اس میں کوئی شک نہیں. شک خود عربی زبان کا لفظ ہے. تردد کے تین لفظ ہیں, دماغ میں تردد ہو پتہ نہیں اے ہے کہ اے ہے. ایک شک, یہ سب سے طاقتور ہے. ایک مریا, یہ اس سے کمزور ہے. ایک ریب, یہ سب سے کمزور ہے. شک کسے کہتے ہیں کہ جو میرے ساتھ پہلی دفعہ پیش آیا کہ امدادیہ پتہ نہیں کدھر ہے, ادھر ہے کہ ادھر ہے, ادھر ہے کہ ادھر ہے, میں اگاں ٹر گیا ستیانے والے پاس, اس کو شک کہتے ہیں, پتہ ہی نہیں چلا. تو مریا کیا ہے کہ میں گلیاں دیکھتا جا رہا ہوں, دیکھتا جا رہا ہوں, میں کہتا ہوں شاید یہ ہے میرے خیال میں, تو میرا ایک رجحان بن جاتا ہے لیکن پکا نہیں ہوتا ہے. وہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے. اس کو کہتے ہیں مریا. فلا تقفی مریت من لقاء ربہم. ریب کیا ہے؟ تو میں چونکہ پچھلی دفعہ کھبے سجی ہو گیا تھا, تو میں ڈرائیور نو آخر ویندا رہی آپ کتوں مڑنا ہے. تو یہ خلجان ابھی دماغ میں تھا کہ میری نظر پڑی بڑے اشتہار پر. ایک لمحے کے ہزارویں حصے میں جو کھٹکا پیدا ہوتا ہے اور پھر وہ دور ہو جاتا ہے کہ او وہ امدادیہ, اس کو کہتے ہیں ریب. تو میرا رب کہہ رہا ہے تم میری کتاب میں شک ڈھونڈتے ہو, میری ڈھونڈتے ہو, اس میں تو ریب بھی کوئی نہیں ہے. ایک لمحے کی کھٹک بھی اس میں موجود نہیں. خدا کسے کہتے ہیں؟ یہ عربوں پہ قرآن اترا ہے, عربوں پہ, ہم پر نہیں اترا, عربوں پہ اترا ہے. اور اس زمانے کے عرب, ان میں کوئی بد اجمی شامل نہیں تھے. اب تو پٹھانوں نے جا کے عربی تباہ کر دی, عربوں کی بھی. جب وہ بولتے ہیں تو حیرانی ہوتی ہے. بڑی پرانی بات ہے, میں مولانا سعید خان صاحب رحمہ اللہ کے پاس تھا تو ایک عرب آیا, تو میرا لباس پاکستانی تھا تو میں نے اس سے گفتگو شروع کی. وہ تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگا, آج آپ سے بات کرنے کا مزہ آ گیا, پہلی دفعہ کسی کو فصیح عربی بولتے میں نے سنا ہے, ورنہ تو ہمارے عربوں نے عربی کا ہی بیڑا غر کر کے رکھ دیا. سوی کیدا خطا کیدا سوی دعا گاف عربی میں ہے ہی نہیں, اور مصری جیم کو گاف میں بدلتے ہیں. تو یہ جماعت گئی تھی میں واتیوں میں, تو مصری نے بیان کیا, پھر دعا کی, اللہم ارزقنا الغنا اللہم ارزقنا الغنا. اگلے دن میں واتی گنے کا گٹھا اٹھا کے آ گیا, کہا جی رات کو ہمارے مہمان گنا مانگ رہے تھے تو میں گنا لے کے آ گیا. حسن قرآن تک تب پہنچو گے جب عربیت کے اندر کچھ مہارت پیدا کرو گے. ہدا, ہدا کیسے کہتے ہیں؟ سمندر میں نکلی ہوئی پہاڑ کی چوٹی کو ہدا کہتے ہیں. سمندر میں نے سفر کیے ہوئے تقریباً سارے بڑے سمندروں میں, تو کہیں کہیں ایسے چوٹی باہر نکلی ہوتی ہے. عرب پانی سے ڈرتے تھے, اس لیے پانی کے غزوے کا اجر دگنا ہے زمین کے غزوہ سے, پانی سے ڈرتے تھے, بہت کم جہاز رانی کرتے تھے. تو انہوں نے, ان کے پاس نہ کوئی کمپاس تھا اور نہ کوئی اور ایسی چیز تھی جس سے وہ راستے پہچانتے, تو انہوں نے چوٹیوں کو نشانی بنایا ہوا تھا, یہ چوٹی اس سے ادھر ہو جائیں تو جدے پہنچ جائیں گے, اس سے ادھر ہو جائیں تو یمبو پہنچ جائیں گے, اس سے ادھر ہو جائیں تو عقبہ پہنچ جائیں گے, ادھر ہو جائیں تو فلاں جگہ پہنچ جائیں گے. وہ چوٹیاں جو تھیں وہ ان کی ان کو راستے کا پتہ بتاتی تھیں. وہ چوٹی جو آپ کو آخرت کا پتہ بتائے اور اللہ کا پتہ بتائے اور جنت کا پتہ بتائے, وہ ہے ہدن للمتقین. یہ قرآن وہ دنیا کے سمندر میں نکلی ہوئی چوٹی ہے, اور ہر انسان ایک کشتی ہے, یہ کشتیاں رواں دواں ہیں. جس نے اس چوٹی کو سامنے رکھ کے سفر شروع کیا, یہ اللہ تک بھی پہنچے گا, جنت تک بھی پہنچے گا, اور جس نے اس کو کھو دیا وہ گمراہ ہو کے رہ جائے گا. تو ایک اور آیت سنا کے پھر میں بس کرتا ہوں. هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون قالوا انك لانت يوسف قال انا يوسف وهذا اخي قد من الله علينا انه من يتق ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين. جب اخوت یوسف آئے تھے تو انہوں نے کتنے ظلم ڈھائے تھے, آپ نے پڑھے ہوں گے. یوسف علیہ السلام نے کس خوبصورت انداز میں اپنے بھائیوں کے جرم کو ہلکا کیا, یہ تم تھوڑا سن لو مجھ سے. حل علم تم, حل وہاں بولا جاتا ہے جہاں مجھے یہ پتا ہو کہ مولانا زاہد صاحب سے جو میں بات کرنے لگا ہوں یہ نہیں جانتے. تو میں نے کہتا ہوں مولانا زاہد صاحب آپ کو پتا چلا, آپ کو خبر ہوئی, یہ ہمارا محاورہ ہے نا, اب تو انہوں پتہ لگ گیا جی, ہو گیا جی. تو حل, حل میں کہہ رہے ہیں آپ کو میرے خیال میں پتہ کوئی نہیں ہے. اللہ حل علم تم, آپ کو میرے خیال میں پتہ کوئی نہیں ہے. ما فعلتم, فعلا عربی زبان کا سب سے کمزور لفظ ہے, اس سے کمزور اور کوئی لفظ نہیں ہے تعبیر میں. فعلا, فعلا غیر ارادی حرکت کے لیے بولا جاتا ہے, جیسے میں یہ کر رہا ہوں یہ غیر ارادی حرکت ہے, اور بیان کر رہا ہوں یہ ارادی عمل ہے, اس کے لیے عاملہ ہے. وہ کہہ رہے ہیں فعلتم غیر ارادی طور پر, یوسف و اخی ہے اذن تم جاہلون، آپ کو اصل میں اس وقت پتہ نہیں تھا، حل فعل تم جاہلون، ہونا کیا چاہیے تھا، قد علم تم تنہوں سارا پتہ ہے، ما ظلم تم جو تم لوگوں نے ظلم کیا، بے یوسف و اخی ہے اذ انتم عامدون، تم نے جان بوجھ کے جو ظلم کیا یوسف اور اس کے بھائی پر، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں، اہل علم تم، سبحان اللہ، ما فعلتم، سب سے چھوٹی تعبیر، یہ میرا ہاتھ ایسے گیا ہے نا، اس کو فیل کہتے ہیں، اور اپنے ارادے سے جو کیا جائے اسے عمل کہتے ہیں، تو کہہ رہے ہیں تم نے خود نہیں کیا تھا، تم سے ہو گیا، باپ کو دھوکہ دے رہے ہیں خود کر رہے ہیں، کنویں میں پھینک رہے ہیں خود کر رہے ہیں، آپ نے منڈیر کو پکڑا تو ایک نے تلوار کا قبضہ مارا جس سے ہاتھ چھوٹ گئے، اوہو ہو، ایک لطیفہ یاد آ گیا، ہمارے دیہاتی خطیب جیسے ہوتے ہیں، وہ بیان کر رہا تھا یوسف علیہ السلام کا قصہ، جب یوسف علیہ السلام نے دے بھائی نے کھوئے سٹیا تو آواز آئی، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا، یہ وہ بھول گیا، تو پھر اس نے دہرایا، جب یوسف علیہ السلام نے بھائی نے کھوئے سڑیا دے آواز آئی، اب لمبا کر رہا ہے اور یاد کر رہا ہے، آواز آئی، اے لوگ کو سن لو، مولوی مسئلہ بیان کر رہا ہے، دھیان نال سنو، پھر یہ نہ آخیا جائے کہ مولوی نے مسئلہ نہیں بیان کیتا، جد یوسف علیہ السلام نے بھائی نے کھوئے سڑیا دے آواز آئی، اب یاد نہیں آ رہا، انہوں نے کہا چوتھی دفعہ کچھ تو بولنا پڑے گا، کہنے لگا ہن فیصلے دی گل سن لو، جدو یوسف علیہ السلام دے بھائی نے کھوئے چڑیا تے آواز آئی کڑوم، ہمارا تو قرآن بیان کرنے والے ایسے، تو حل علم تم کی جگہ ہوتا قد علم تم، ما فعل تم کی جگہ ہوتا ما ظلم تم، اذ انتم جاہلون کی جگہ ہوتا اذ انتم عامدون، اب آگے یوسف علیہ السلام نقاب رکھتے تھے، جب انہوں نے نقاب ہٹایا اور یہ بات کی تو انہوں نے غور سے دیکھا تو دو کیفیتیں پیدا ہوئی، ایک شک کہ نہیں یوسف نہیں، ایک یقین وہی ہے لگتا ہے اس کا خواب پورا ہو رہا ہے، شک اور یقین، ایک خوف پیدا ہوا کہ اب ہماری خیر نہیں، ایک امید پیدا ہوئی کہ ہو سکتا ہے یہ یوسف نہ ہو، تو دو متضاد کیفیتیں ہیں، شک یقین، خوف اطمینان، اس کو قرآن نے کیسے بیان کیا، اِنَّكَ، استفہام اِنَّ کے اوپر لا رہے ہیں، اِنَّكَ، پھر لَأَنتَ یوسف، میرے چہرے کو تم پڑھنا پھر تمہیں اس آیت کا صحیح مزہ آئے گا، تم کہیں یوسف تو نہیں ہو، یوسف تو نہیں ہو، میرے چہرہ کا تاثر دیکھا ہے، یہ ہے اِنَّكَ لَأَنتَ یوسف، تو آگے یوسف کیا کہتا ہے، انا یوسف، کیا تواضع ہے، انا یوسف، انا عزیز و مصر میں، انا یوسف، وہ ہذا اخی، کتنی تواضع ہے اس، اور جو آج میں بیٹھا ہوں قد من اللہ علیہ. تو میرے عزیزو پورا قرآن ہی حسین ہے, اور قرآن کے ساتھ جو ناانصافی ہے میں نے بھی اسی ناانصافی کے ساتھ پڑھا ہوا ہے. میں نے تو یہ نامراد منطق زبانی یاد کی تھی, پوری مرقات میں نے زبانی لکھ لی تھی, پوری مرقات. کلو آبا کلو باجا کلو آبا, یہ کیا ہے بھائی؟ اس کی جگہ کوئی حدیثیں یاد کرو. آخری ایک قصہ سنا کے ختم کرتا ہوں. تین تاریخ کو آسٹریلیا کے سفیر مجھے ملنے آئے. اگست میں ہم نے ویزے کے لیے درخواست دی تھی, تو انہوں نے میرے بیٹے یوسف کا, اس کی سیکرٹری کا فون آیا کہ وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں. میں نے کہا مجھے کیسے ملنا چاہتے ہیں؟ کہا جی وہ یہاں کے جو مشہور شخصیات ہیں ان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں. اور اسی میں ہی اس نے کہا کہ وہ عربی بھی جانتے ہیں, عربی میں وہ مصر میں سفیر رہے ہیں 5 سال, اور 3 سال سفیر رہے ہیں سعودی عرب, اور انگلینڈ سے انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے عربی میں. میں کہا چلو شکر ہے, مجھے انگریزی آتی تھی بھول بھلیاں ہو گئی, چلو عربی میں بات ہو گئی. تو جب وہ میں ان سے ملا تو میں نے کہا کہ سمعت انک تعلمت العربیہ. کہنے لگا نعم قفا نبک من ذکر حبیب ومنزل. اس سے آگے اسے نہیں آتا تھا تو وہیں رک گیا. میں نے کہا ہاں ہاں قفا نبک من ذکر حبیب ومنزل بسقط اللواء بین الدخول فحوملی فتغذها فالمقرات لم يعف رسمها لما نسجتها من جنوب وشمعلی ترى بعر الارعام في عرصاتها وقيعانها كأنه حب فلفلی كأني غداة البين يوم تحمل لدى سمرات الحي ناقف حنظلي وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسن وتجملي وإن شفائي عبرة مغراقة فهل عند رسم دارس من معولي ففاضت دموع العين مني صبابة على النحر حتى بل الدمع محملي. یہاں تک تشبیب ہے, پھر انیزہ کا عشق شروع ہوتا ہے. یہ میں نے 40 سال پہلے یاد کیے تھے. اس کی تو آنکھیں پھٹ گئیں, حیران ہو کے مجھے دیکھنے لگے. پھر بیٹھے تو کہنے لگا میں نے وہاں سے کی ہے پی ایچ ڈی, تو متنبی بڑی مشکل تھی, مجھے اس کا ترجمہ بہت مشکل سے کرنا پڑا ہے عربی تو سے انگلش. میں نے کہا ہاں یا لا امی لا معنی الذی اضناہ طول سقامہ و شقائہ عدل العواذ لحول قلب الطائہ و حول احبت منہ فی سودائہ القلب عالم یا عذول بدائہ و احق منک بجفنہ و بمائہ فمن احب لعاصی انک فی الہوا قسما به و بحسنہ و بہائہ وقی الامیر حول عیون فانہ ما لا یزول ببأسہ و سقائہ یستأثر البطل الکمی بنظرة و یحول بین فؤادہ و عزائہ. او لملیٹی ہو گئے, او میرا ویزا پکا ہو گیا. اور یہ متنبی بھی میں نے 1975 میں یاد کی تھی, جب متنبی پڑھاتے ہیں, متنبی ہے نصاب میں. تو اس وقت تو میں نے یاد کی تھی, پھر میں چونکہ درس و تدریس میرا مقدر نہیں تھا, تبلیغ میرے مقدر میں تھی, لیکن یہ کف بدیار التی لم یعفها القدم بلا وغیرها الارواح والدیم, کچھ کھنڈرات باقی ہیں. تو بعب الشموس الجانحات غواربا اللہ بسات من الحریر جلا ببا المنہبات قلوبنا وعقولنا المنہیات الناہبات الناہبا حاولنا تفضیتی وخفنا مراقبا فوضانا ایدیہن فوق ترائبا بعد ان ہوا کا صبرت ام لم تصبرا وبقاک ان لم یجر دمعک اوجرا کم غرا صبرک وابتسامک صاحبا لما رآہ فی الحشا ما لا یرا امر الفؤاد لسانہ وجفونہ فقتمنہ وکفا بجسمک مخبرا. بیٹے میں نے بعد میں جان ماری ہے, دلہن کا گھونگھٹ نہ اٹھاؤ تو تنو کیا پتا کالی ہے کہ چٹی ہے. تم نے قرآن تو پڑھا ہے, اس کا گھونگھٹ نہیں اٹھایا. تو آج میں نے دیکھو سال کے لیے بھی نہیں کہا, آپ چلے کے لیے بھی نہیں کہا. میرا درد ہے, یہی درد میرے جگر میں ہے, مجھے مار ڈالے گا بس شیوا. کہ ہمارے جو بر صغیر میں قرآن کو وہ مقام نہیں دیا جاتا جو فقہ کو دیا جاتا ہے. اور خواجہ غلام فرید بہت بڑے عالم تھے, تو ان کے شخصیت کو سامنے رکھ کر ان اشعار کو اس کی جگہ پہ فٹ کرنا. سکھ ریت روش منصوری نو حسین بن منصور الحلاج, سکھ ریت روش منصوری نو ہن ٹھپ رکھ کنز قدوری نو. حالانکہ خود بڑے عالم ہیں, جو غلوب فی الفقہ ہے اس کی بات کر رہے ہیں, نفی نہیں کر رہے. سکھ ریت روش منصوری نو ہن ٹھپ رکھ کنز قدوری نو, ہادی نہ سمجھ ہدایا کافی نہ سمجھ کفایا, کر پرزے شرع وقایا ایو دل قرآن کتاب. کوئی بچے سرائکی ہوں گے تو ان کو بڑا مزہ آیا ہوگا, باقیاں دے اتو لگ گئے ہون گے. تو قرآن سے دل, اور اس کے لیے تمہیں عربی میں جان مارنی پڑے گی, ورنہ خالی کڑم والے مولوی بنو گے تم سر. آواز آئی کڑم. اور غیبت چھوڑ دو, غیبت چھوڑ دو, نفرت چھوڑ دو, چاہے مذہبی ہے چاہے کوئی کسی ہو, ناراضگی سے ہے دل سے نفرت نکال دو. اہدنا, ہم سب کے لیے ہدایت کی دعا, اہدنی نہیں ہے اہدنا ہے, اہدنا الصراط المستقیم, چوڑا سیدھا راستہ مجھے بھی دکھا باقی سب کو بھی دکھا. تو انا ہر نفرت کی نفی کرتا ہے. اور پھر اللہ پہ قربان جاؤں, آزاد نہیں چھوڑا کہ ٹھیک ہے, نہیں, مخصوص ہے صراط الذین انعمت علیہم. ایک اس کا مطلب ہے جو آپ پڑھتے ہیں جن پہ تیرا انعام ہوا, اور ایک مطلب اس کی لغت کے لحاظ سے بتاتا ہوں, سہولت اور آسانی. یہ جانوروں کو انعام کہتے ہیں, کن کو؟ گائے, بھینس, بکری, بھیڑ, اونٹ, کہ یہ آہستہ چلتے ہیں, مزے مزے سے چلتے ہیں. گھوڑے کو انعام میں داخل نہیں. والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون, جیسے مزے مزے سے یہ جانور چلتے ہیں, ہمارے ہمیں وہ راستہ دکھا جس پر تو نے اپنے وہ بندے تیار کیے جن کے لیے اس راستے پہ چلنا مزے کا کام ہو گیا. اور ناعمہ ایک بوٹی ہے جو گرمی سردی میں سرسبز رہتی ہے, گرمی سردی میں سرسبز رہتی ہے, اور اونٹ کی اتنی پسندیدہ ہے کہ وہ نظر آ جائے تو اونٹ کسی اور جھاڑی کو نہیں کھاتا, اسی کو کھاتا ہے. تو جیسے اونٹ کے لیے تو وہ جھاڑی اس کی مرغوب بنا دیتا ہے, یہ راستہ ہمارے لیے ایسا ہی مرغوب بنا دے. اور جن کو تو نے سہولت سے یہ راستہ پا, سہولت کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ستے ستے تو ایک ہمارا تھا تھا سازی کا دیا اللہ، سوتے سوتے، کھاتے کھاتے، پیتے پیتے ہدایت عطا فرما. تو یہ مطلب نہیں ہے. مشقتیں ان پر بھی آتی ہیں لیکن ان کے لیے مشقت مزہ بن جاتا. اب ابو شیش کے شعر یاد آ گئے، معاف کرنا مولانا میں ادھر ادھر ہو رہا ہوں. وقف الہوا بحیث انت فلیس لی متأخر عنہ ولا متقدم اجد ال... یہ ایک شعر سنانا تھا. اجد الملامت فی ہوا کی لذیذتا حبا لذکرک فلیلمن اللوم اشبحت اعطائی فصرت احبهم اذ کان حبی منک حبی منہم وَأَهِنْتَنِي وَأَهَنْتُ نَفْسِي سَاغِرَا مَا مِنْ جَهُونُ عَلِيكِ مِنْ مَنْ يُكْرَمُ. صرف ایک شعر کا ترجمہ کہ مجھے جب کرتے ہیں نا لان تان تیرے بارے میں تو مجھے بڑا مزہ آتا ہے. چلو شعر ہی سن لو. نہ مانوں گا نصیحت پر نہ کرتا میں تو کیا کرتا کہ ظالم ہر ہر بات پہ تمہارا نام لیتا تھا. یہ ترجمہ ہے کہ میں نے نصیحت نہیں ماننی پر تیرا نام آتا ہے تو میں گم ہو جاتا ہوں. تو جب میں مجھے لان تان کی پرواہ نہیں رہتی. تو ابو شیش کہہ رہا ہے کہ میں تیرے بارے میں جب لان تان سنتا ہوں نا تو مجھے بڑا مزہ آتا ہے کیونکہ اس میں تیرا نام آتا ہے بار بار بار بار بار بار. تو اس نام کی لذت مجھے گالی گلوچ بھلا دیتی ہے. آسانی کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مشقتوں سے نہیں گزرتے. آسانی کا مطلب ہے کہ ان کے لیے مشقتیں آسان ہو جاتی ہیں، ان میں ان کو مزہ آتا ہے. تو بچو قرآن سیکھو، جب آپ فارغ ہو جاؤ قرآن ڈھونڈو. تخصص فی الفقہ ہو رہا ہے ہر جگہ ہر جگہ ہر جگہ ہو رہا ہے. تو قرآن کو بھی یہ بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں یہ کروا سکتا ہے. میں تو خالی ہوں ڈھول وجاون والا ڈھول جی، گلاں گپاڑے نال لوکاں نوں رات. اقبال بڑا اپدیش کہے من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا کردار کا غازی بن نہ سکا. تو میں تو خالی باتیں باتیں ہی رہ گئیں. لیکن بیٹا بہت اہم چیز میں نے آپ کو بتائی ہے، بہت اہم چیز بتائی. امانت تب پہنچاؤ گے جب تمہیں کچھ آتا بھی ہوگا، جب تمہیں پتہ بھی ہوگا. تو اس کے لیے عربی ادب، عربی یہ جو تھے نا سید قطب جن کو جمال ناصر نے پھانسی دے دی تھی، یہ دہریہ قسم کے ادیب عربی تھے. تو کسی نے ان سے کہا تو اتنا بڑا عربی دان ہے، قرآن دے، قرآن سب سے بڑا عربی کا خزانہ ہے. تو قرآن پڑھتے پڑھتے ہدایت مل گئی اور پھر انہیں فی دلال القرآن سب سے فصیح تفسیر ذلال القرآن ہے. تو میری بات لمبی ہو گئی، ابھی مفتی صاحب نے بھی بات کرنی ہے اور میں یقین مانو دو گولیاں کھا کے آیا تھا. وہ میرا خیال تھا آدھا پونا گھنٹہ دو موبائلوں کو ٹرکا کے میں چلا جاؤں گا، لیکن آپ کو دیکھ کے پھر میرا جی چاہا کہ میں اپنے دل کا درد آپ کے ساتھ سانجھا کروں کہ ہم قرآن سے جوڑے، قرآن سے جوڑے. عاشق ہوں میں عشق کما میں دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سہ سہ بدیاں ہزار غلام میں کر جانے باغ بہاراں ہو، منصور جے چک سولی دیتے جڑے واقف کل اسراراں ہو، سجدوں سر چائیں نہ بہو توڑے کافر کہن ہزاراں ہو. یہ عشق کرو گے قرآن سے تو پھر کچھ یہ سفر آسان ہوگا. نیت کرتے نا انشاءاللہ صاحب. تو اگر آپ بچے آپس میں کوئی دو بچے لڑے ہوئے ہوں تو اٹھ کے صلح کر لینا. میں نے ایک مدرسے میں بیان کیا، دورے کے بچے ہوں تو میں نے یہ بات کی کہ کوئی آپس میں لڑے ہوئے ہوں تو صلح کر لیں. اس میں کچھ میرے شاگرد بھی تھے تو ایک نے آ کے بتایا کہ استاد جی دو لڑکے تھے جو میزان کے سال میں آپس میں لڑے تھے اور آج تک وہ ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے تھے. 8 برس گزر گئے تھے, آج انہوں نے صلح کی ہے. تو تم جوان ہو, گرم خون ہے, تو کبھی کسی سے لڑائی بول بلا رہا ہو گیا ہو, صلح کر لینا. اللہ کو صلح بہت پسند ہے. اللہ آپ کی زندگی کو قبول فرمائے اور ان سارے اساتذہ کو انتہائی جزائے خیر عطا فرمائے جو اس طرح جان توڑ محنت کر رہے ہیں, آپ کو پڑھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مولانا نذیر احمد صاحب رحمہ اللہ سے ایک استفادہ میں نے بھی کیا ہے. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ, تو میں نے بہت سو سے پوچھا کہ یہ انا کیوں ہے, یہاں تو انا ہونا چاہیے. فیل کے بعد ہے نا, نشہد انک رسول, یہ نشہد انک لرسول اللہ. کئی علماء سے پوچھا. ایک دن اتفاقاً حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے 1980 میں یہاں کیا تھا اعتکاف یہ دار العلوم میں, تو جمعہ کا دن تھا اور مجھے مولانا کے ساتھ جگہ مل گئی اور ابھی خطبہ ہونے شروع ہونے میں دیر تھی, تو میں نے کہا چلو ان سے بھی پوچھ لیتا ہوں. میں نے کہا حضرت ایک مسئلہ اٹکا ہوا ہے کئی سال سے کہ یہ انا کیوں ہے, تو انہوں نے فرمایا یہ جو لام ہے نا رسول کے اوپر یہ فعل کو عمل کرنے سے روک دیتا ہے. آپ نے کیا لفظ بتایا تھا؟ تعلیق. تعلیق, ہاں وہ فعل کو معلق کر دیتا ہے. تو ان سے یہ ایک سبق میں نے سیکھا ہوا ہے. اور جو کسی کو حرف پڑھا دے تو حضرت علی کہتے ہیں میں اس کا غلام ہوں. ٹھیک ہے, ہاں ہمت ہو تو تبلیغ میں بھی وقت لگا دینا. چور چوری تو جو آندہ ہیرا پھیری تو نہیں جانتا. میرے والد صاحب وفات پائی نا 88 میں, تو میں ڈیرے میں بیٹھا ہوا تھا, ایک مہینہ گزر گیا تھا. ایک اونٹ سوار ڈیرے میں داخل ہوا, بوڑا ضعیف, کہتا اللہ بخش دا ڈیرا ہی ہوئے. میں کہ جی ہاں, تو کون ہے؟ میں کہ جی میں اس پتر ہاں. تو اتر آیا, آ کے بیٹھا, کہتا میں تیرے دادے دا نوکر ہاں, اللہ بخش نو میں جولی چ کھڑایا ہوا ہے, تو میں آیا پرچاون واسطے. میں کہ چاچا کدوں آیا؟ کہ میں لڈن کچھ 100 کلومیٹر اونٹ پہ چل کے آیا, 90 کے قریب اس کی عمر تھی. میں نے رات اس کو ٹھہرایا, صبح جب جانے لگا تو داڑھی اس کی شیو تھی. میں کہا چاچا ایک گل تو من میری, ایک پوتر دس. میں کہا تیری ایڈی عمر ہو گئی ہے, ہن داڑھی تو رکھ لا. آندہ میرا بچڑا ساری حیاتی کیتیاں چوریاں, ہن توبہ تا کر لئیے پر ککڑ حالی بھی لکا لینا. مرغی ککڑ مرغی حالی بھی لکا لینا, تج مڑ داڑی نال پھدی گیوں تو بڑے بڑا کام. السلام علیکم. سلاب دے نال بہت زیادہ نقصان تھیا ہے, ہمارے کمرے چار دیواریاں مکمل گر گئی. میں مولانا طارق جمیل دے کنڈیشن وچ درخواست دتی ہے, انہوں نے مینوں میں رہن واسطے گھر بنا کے دتا ہے. جی ہن بہت خوش ہے نال کا ساڈا لاگے بھائی. میں بچی کا جیزک بنانے کے لیے شادی کا انتظام نہیں کر سکتا ہوں. تب میں نے پتہ چلیا دفتر سے اپلیکیشن دی, تو انہوں نے مہربانی کی ہے. تو مولانا طارق جمیل فاؤنڈیشن کے آس لیب میں سٹی سکین کی سہولت میں یہ اثر ہو گئی ہے.